عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، قافلے جو کہ خوف خدا سے روتا ہے، جو کہ خوف خدا سے روتا ہے، قابل ہے تیرا میں ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو غمِ مصطفیٰ میں روتا ہے، قافلے ہے تیرا میں ہوتا ہے، جو بوڑھے خاتمے سے ڈرتا ہے، جو بوڑھے خاتمے سے ڈرتا ہے، جو بوڑھے خاتمے سے ڈرتا ہے، قابل ہے تیرا میں ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو دینے کی دعوت بھائی، قابل ہے تیرا میں ہوتا ہے، جو بھی اپنا مدنی انعامات قابل ہے تیرا میں ہوتا ہے، جو بھی ہے قافلوں کا شہدائی، جو بھی ہے قافلوں شہدائی، جو بھی ہے قافلوں کا شہدائی، قابل ہے تیرا میں ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، قابل ہے تیرا میں ہوتا ہے، جو بھی رہتا ہے مدنی حلیے میں، جو بھی رہتا ہے مدنی حلیے میں، جو بھی رہتا قابلِ احترام ہوتا ہے جو نبی کا غلام ہوتا ہے، قابلِ احترام ہوتا ہے، سنتِ جو بھی اپنا حشر میں شاد کام ہوتا ہے، در سے فیضان سن سنت بھائی، در سے فیضان سن سنت بھائی، در سے فیضان سن سنت بھائی، گھر میں دینے سے کام ہوتا ہے، گھر میں دینے سے کام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا دور سے استلام ہوتا ہے، یوں ہی اوشاق کا وطن ہے گل، یوں ہی اوشاق کا وطن ہے گل، دور سے ہی سلام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، جو درود و سلام پڑھتا ہے ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے، جو درود و سلام پڑھتے ہیں ان پہ رب کا سلام ہوتا ہے، جو ہو اللہ کا ولی اس کا، جو ہو فیض دنیا میں عام ہوتا ہے، فیض دنیا میں عام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، دیکھو میرا طیبہ، دیکھو عطار کب میرا طیبہ، دیکھو عطار کب میرا طیبہ، جانے والوں میں نام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے، قابلِ احترام ہوتا ہے، صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، ہم بھی آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سگی پڑیے صلی اللہ نبی نا صلی اللہ نبی نا لگتا ہے مدینے جلد وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے وہ اگر چاہیں گے تو

گلے مرمت کے خوب لگتی میٹھی میری ٹھکانا مرمت کے خوب لگتی میٹھی میری ٹھکانا گل ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گل ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گل ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا زمین تھوڑی سی دے دے باہر مدفن اپنے کوچے میں لگا دے میری مٹی بھی میرے پیارے ٹھکانے سے مٹی کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے گل ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا گل ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا اور طیبہ میں گل یسر دو گز زمین ہوتی طیبہ میں گل یسر دو گز زمین ہوتی زمین ہوتی طیبہ میں گل یسر دو گز زمین ہوتی ان کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا کے قریب بستا دل کو قرار ہوتا بستا دل کو قرار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا کس گل بلاتا وہ کس سو گل بلاتا وہ کس سو گیا کس سو گل بلاتا سب کی ٹھوکروں پر پڑ پر پوار ہوتا سب کی ٹھوکروں پر پڑ کر پوار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا بے چین دل کو اب تک سمجھا ہو جا کے رکھتا آقا بے چین دل کو اب تک سمجھا ہو جا کے رکھتا بے چین دل کو اب تک سمجھا ہو جا کے رکھتا بے چین دل کو اب تک سمجھا اسے آقا نہیں انتظار ہوتا، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا۔ ہو سامنے روزے کی جاری جائے، یا قلب مدینے جا پہنچے، یا دل ہی مدینہ ہو جائے، راز وہ بلائیں گے، راز وہ بلائیں گے، یہ یقین تو ہے جانے کون سے سن میں، کون سے مہینے میں، بے چین دل کو اب تک سمجھا ہو جا کے رکھا، بے چین دل کو اب تک سمجھا ہو جا کے رکھا، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا، مگر اب تو اسے آقا نہیں انتظار ہوتا۔ سالک ہوئے ہم ان کے، وہ بھی ہوئے ہمارے، سالک ہوئے ہم ان کے، مضطرب کو لیکن نہیں اعتبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله على نبي، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا اعلی ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں روح کا دولا ہمارا نبی، اللہم صل صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صلی علی سیدنا. وعلیکم السلام. اسما گئے تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, اسما گئے تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا, ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا, ہم سے ذروں کی تو تقدیر ہی چمکا جاتا, میں فرما وہ جس راہ سے نکلا کرتا, مہر فرما کہ وہ جس راہ سے نکلا کرتا, آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا, آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا کے پلک سی لیتا, دل بگڑتا تمہیں گھبرا کے سنبھالا کرتا, دل بگڑتا تمہیں گھبرا کے سنبھالا کرتا, ستھری ستھری فضا دیکھ کے میں غرق گناہ, ستھری ستھری وہ فضا دیکھ کے میں غرق گناہ, اپنی آنکھوں میں خود اس بزم میں کھٹکا کرتا, اپنی آنکھوں میں خود اس بزم میں کھٹکا کرتا, یہ مزے خوبی قسمت سے جو پائے ہوتے, یہ مزے خوبی قسمت سے جو پائے ہوتے, سخت دیوان تھا گر پل دیکھی پرواہ کرتا, سخت دیوان تھا گر پل دیکھی پرواہ کرتا, اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا اور میں آپ سے کس بات کا شکوا کرتا آسماں گئے تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا وعلیکم السلام میری والدہ کے لیے دعا کریں ان کا آج خراب حال کیا دل کو پر ملا خراب حال کیا دل کو پر ملا کیا تمہاری کو جیسے رخ سچ کیا نہار کیا خرارا قضا نیلا کے قفس میں شکستوا لکھیا قضا نیلا قفس شکستوا لکھیا تمہاری کوچے سے چمن سے پھینک دیا آشیانہ بلبل آشیانہ جا رہا نئے بے کس بڑا کما لکھیا تمہاری جیسے رخ ست حضور ان کے خیال وطن مٹانا تھا ہم آپ مٹ گئے اچھا فراغ با لکھیا الٰہی سن لے رضا جی تجھ کے مولا نے سکسان کوچا میں چہرہ میرا بہار لکھیا خرارا پر ملا لکھیا تمہارے کوچے سے رخ ست کیا نہا لکھیا صبح لال ہزار جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدل یوں ہی خار پھرتے ہیں, در بدل یوں ہی خار پھرتے ہیں, کلش تو کیے ہم نے, آہ کلش تو کیے ہم نے, آج وہ بے قرار پھرتے آج وہ بے قرار رہتے اس گلی کا گدا تو میں جس میں, اس گلی کا گدا مانگتے تاجدار پھرتے ہیں, بھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں, بھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں, دشت تیبہ کے خار پھرتے ہیں, دشت تیبہ کے خار پھرتے ہیں, دشت تیبہ کے خار پھرتے, لاکھ خود سی کام خدمت پر, لاکھوں خود سی ہے کام خدمت پر, لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں, لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں, غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں, ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں, پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں, پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں, کوئی کیوں پوچھتے بات رضا, ہر کوئی پوچھ تیری بات رضا, تجھ سے کہتے ہزار پھرتے ہیں, وہ صبح لال زار پھرتے ہیں, تیرے بن اے بہار صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھیں نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا پڑی پڑی صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تم درود پڑھو جو حاضری تمنا ہے تو درود پڑھو وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام گیا رسول اللہ یا حبیب اللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا کلام بارگاہ رسالت میں عرض ہے ہم سب مل کر عرض کرتے ہیں اس مبارک موقع کے صدقے میں جن کا یہ کلام ہے انہی کے صدقے میں انشاءاللہ کرم ہو جائے گا اور مدینے سے بلاوا آ جائے گا بلاوا دوبارہ پھر ایک بار آئے مدینے میں آقا گناہگار آئے بلاوا دوبارہ پھر ایک بار آئے مدینے میں آقا گناہ بہار آئے مدینے میں آقا گناہگار آئے. اس طرح مدینے میں آئے یہ التجا یہ خیال پیش کیا جا رہا ہے میرے لگے کاش اس دم میرے عاشق پہ لگے کاش اس دم میرے عاشق پہ لگے کاش اس دم نظر جوں ہی طیبہ کا گلزار آئے نظر جوں ہی طیبہ کا گلزار آئے نگاہوں میں جچتا نہیں ہے گلستان کیونکہ پسند دل کو سہرا سرکار آئے مدینے میں آقا گناہ تیرے ساز گنبد پہ جا تیرے ساز گنبد پہ جائے وہ قربان مدینے میں جو ایک بار آئے مدینے میں آ عطا ہو سند مغفرت کی عطا ہو سند مغفرت کی عطا ہو فرت عطا ہو تیرے در پہ تیرے گناہگار آئے مدینے میں آقا گناہگار آئے مدینے میں اپنا کہہ دو یہی آرزو لے کے دربار آئے مدینے میں آقا گناہگار آئے مدینے گناہگار آئے. مدینہ شفا پائے در پہ جو بیمار آئے مدینے میں آقا گناہ کار آئے تیرے عشق میں ایسا سا ہو جاؤں بے خود سا ہو جا بے خود کبھی ہوش مجھ کو نہ سرکار آئے مدینے میں آ گناہگار آئے مدینے حال میں موت سرکار آئے اسی حال میں موت سرکار آئے مدینے سیار تار آئے بلاوا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہیں عمر غافل گوانے کے قابل عمل کچھ تو کر لے دکھانے کے قابل. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. راہ پل خار ہے کیا ہونا ہے؟ راہ پل خار ہے کیا افگار ہے کیا ہونا ہے؟ ارے او جل میں بے پروا دے, ارے او سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے؟ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے؟ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, چھپ کے لوگوں سے خبردار ہے کیا ہونا ہے؟ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے؟ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے؟ ہائے رے نیند مسافر تیری کچھ تیار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دل تھوڑا، دور جانا دشوار ہے، کیا ہونا ہے، راہ دشوار ہے، کیا ہونا ہے، کل تو دیدار کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے، ان کو رہا تو آئے کریمار ہے، کیا ہونا ہے، لے وہ حاکم کے سپاہی آئے صبح سے زہار ہے، کیا بنانے کی وجہ تو نہیں، بنانے کی وجہ چارہ اقرار ہے، کیا کیوں رضا کرتے ہو، ہنستے اٹھو، کیوں رضا کرتے ہو، ہنستے اٹھو، جب وہ وفا کیا ہونا ہے، جب وہ وفادار ہے، کیا ہونا ہے، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہِ رسالت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہِ رسالت یا رسول اللہ، گناہوں سے مجھے خصلت یا رسول اللہ، نکل جائے پوری ہر ایک خصلت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں آئے پھر بھی بچ نہیں پاتا، میں بچنا چاہتا ہوں آئے پھر بھی بچ نہیں پاتا، عادت یا رسول اللہ گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، یہاں جیسے ہمارے عیب پوشی آپ کرتے ہیں، جیسے ہماری عیب پوشی آپ کرتے ہیں، وہاں بھی ناج رکھ لیجیے عزت یا رسول اللہ، وہاں بھی آپ رکھ لیجیے عزت یا رسول اللہ، صحیح جاتی نہیں ہے ستیا سکرات کی سرکار، صحیح جاتی نہیں جاتی ہے سکرات کی سرکار، سرے بالی ابا جا جا میرا حمد یا رسول اللہ، سرے بالی ابا جا میرا حمد یا رسول اللہ، میرا یہ خواب ہو جائے شہاشر مل دائے تابی، میرا یہ خواب ہو جائے شہاشر مل مدینے میں پیو جامے شہادت یا رسول اللہ، مدینے میں پیو جامے شہادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت، صلو علی الحبیب، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بخت خفتہ نے مجھے روزے سے جانے نہ دیا جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگا میں نہ دیا لگا دے نہ دیا چشم و دل سینے گلے جیس لگا میں نہ دیا لگانے نہ دیا دل کو بڑھایا ہے بجھا میں نہ دیا تپش دل کو بڑھایا ہے بجھا دیا بجھانے نہ دیا اب کہا جا نقشہ نے نہ دیا اور چمکتی سی غزل رنگ اپنا ابھی جمنے شعرا نے نہ دیا رنگ اپنا ابھی جمنے شعرا نادیا شعرا نے نادیا بہار جا فضا تم ہو نسیم گل گل سیتا تم ہو بہار باغ رضواں تم سے ہے زیب جنا تم ہو بہار باغ رضواں تم سے ہے زیب جنا تم ہو خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں سلطنت کا جہاں میں کون دلہا ہے تم ہی تم ہو یہاں تم ہو حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو چنا تم ہو تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو کہے تو کیا کہے کوئی چنی تم ہو مگر کس کا جس کا تمہارا ہوں تہے دامن مجھے لے لو بنا ہے بے قصا تم ہو تہے دامن مجھے لے لو بنا ہے بے صلو علی الحبیب. آپ بیٹھے رہیں گے تو سب کو انشاءاللہ آسانی نہیں. سب تشریف رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دیکھیے رات کافی گزر چکی ہے. اب میں یہ مجھے کہنے میں مزہ نہیں آتا کہ میں تھک گیا ہوں تو یہ اچھا نہیں لگتا. اب آپ سمجھ جائیں بعض اس ٹائم ایسا کھینچتے ہیں مجھے. اب میں کھینچنے والی عمر نہیں ہے. اب میرا بس چلے تو میں ابھی چھوڑ کے آپ کو سب کو چلے جاؤں. وہ ظاہر ہے کہ میں بے بس ہوں تو یار پلیز مجھے کھینچا نہیں کریں. اب وہ جذبات میں کھینچتے ہیں اپنا مطالبہ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے ان کا. تو بغیر کھینچے بھی تو ترکیب بن سکتی ہے نا. ایک تو یہ کہ میرے ہاتھ نہیں کھینچے بالکل, نرمی سے ہاتھ ملائیں آپ کی مہربانی. اور اب اگر اور تھوڑی دیر تو چلو گفتگو سن لی. اب گفتگو سنوں گا تو پھر فجر ہو جائے گی, مشکل ہو جائے گا. اور اس طرح رہ جائیں گے ابھی شاید آدھے مشکل سے آدھے نمٹے ہوں گے اتنی دیر میں. تو ابھی آپ کی یاد دہانی کے لیے دو اسنائی بھائی اطراف میں رہیں گے آپ کے, تو ہاتھ ملائیں اور دوسرے کی باری آنے دیں. بس پھٹاپٹ ہاتھ ملائیں تاکہ سب نپٹ جائیں. نرمی سے ہاتھ ملائیں, لپٹنے کی مہربانی کر کے کوشش نہ فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کاش دشتے طیبہ میں بھٹک کے مل جاتا. کاش دشتے طیبہ میں بھٹک کے مل جاتا. پھر بقیے غلقد میں دفن کوئی کر جاتا. کاش دشتے طیبہ میں بھٹک کے مل جاتا. کاش گنبد خضرا پڑتے ہی. کاش گنبد خضرا پر نگاہ پڑتے ہی. کاش وش میں گر جاتا پھر تڑپ کے مر جاتا. کاش وش میں گر جاتا پھر تڑپ کے مر جاتا. کاش دشتے طیبہ میں بھٹک کے مر جاتا. کاش دشتے طیبہ میں زاہدین دنیا زاہدین دنیا دشت کرتے آسیس پر زاہدین دنیا دشت کرتے آسیس سر ہو صفا کے قدموں میں ہو صفا کے قدموں میں دفن ہو اگر جا جا ہو صفا کے قدموں میں دفن ہو اگر جا جا کاش ایسا مل جا جا کاش ایسا مل جا جا نام سنتے ہی کاش ایسا مل جا جا کاش ایسا مل جا جا نام سنتے ہی آنکھ بھی امڈ آتی آنکھ بھی امڈ آتی دل بھی غم سے سر جا جا کاش دشت پیبا میں پر جا جا کاش دشت پیبا میں پھٹک پھٹک پر جا جا روتے روتے پر جا جا روتے روتے پر جا جا روتے روتے پر جا جا روتے روتے پر جا جا روتے روتے پر جا جا سر بار مدینے سے کاش میں مدینے سے لوٹ کر نکل جا جا کاش میں مدینے سے لوٹ کر نکل جا جا کاش دشت پیبا میں بھٹک بھٹک مر جا جا کاش فرصت طیبہ کاش فرصت طیبہ سے ملے را جیتا کاش فرصت طیبہ کاش فرصت طیبہ سے ملے را جیتا خوشی کا لمحہ بھی ہے خوشی کا لمحہ بھی رو تو ہی گزر جا جا ہر خوشی کا لمحہ بھی رو تو ہی گزر جا جا کاش دشت پیبا میں پھٹک پھٹک مر جا جا کاش دشت پیبا میں پھٹک پھٹک مر جا جا کان میرا بن جا جا میرا بن جا جا جو تیری نظر ہوتی کا میرا بن جا جا میرا بن جا جا جو تیری نظر ہوتی میرا ڈوبا میرا بھی ڈوبا میرا بھی گھر جا جا میرا ڈوبا میرا بھی گھر جا جا کاش دشت پیبا میں پھٹک پھٹک مر جا جا لازمی ہے گھر سو ستے گھر سو ستے لارا زمین گھر سو ستے سو گناہ سہلے بھائی موت سے سہلے کاش تو سدھر جاتا بھائی موت سے سہلے کاش تو سدھر جاتا کاش دشت طیبہ میں پٹک کے مر جا جا کاش دشت طیبہ میں پٹک کے مر جا جا غیر کے تو فیشن شو غیر کے تو فیشن شو چھوڑ دے میرے بھائی غیر کے تو فیشن شو فیشن شو بھائی ان کی سنتے اپنا ان کی سنتے اپنا کیوں ہے دل بدل جاتا ان کی سنتے اپنا سنتے اپنا کیوں ہے دل بدل جاتا کاش دشت طیبہ میں بھٹک کے مر جاتا یا خدا مبلغ یا خدا مبلغ میں سنتوں کا ہو کاش یا خدا مبلغ یا خدا مبلغ سن سو سا ہوتا کاش تیرے دین کی خدمت تیرے دین کی خدمت کچھ جہاں میں کر جاتا تیرے دین کی خدمت کچھ جہاں میں کر جاتا کاش دشت طیبہ میں پٹک کے مر جاتا کاش دشت طیبہ میں مر جاتا بے عدد غلام آباد عدد غلام آباد جا رہے ہیں ساتھ عدد غلام آباد عدد غلام آباد جا رہے ہیں ساتھ پیچھے پیچھے میں بھی کاش پیچھے پیچھے میں بھی کاش پیچھے پیچھے میں بھی کاش شاہروں پر جاتا کاش دشت طیبہ میں پھٹک کے مر جاتا کاش دشت طیبہ میں پھٹک کے مر جاتا کام میرا رنگ جاتا کام میرا کل جاتا جو تیری نظر ہوتی کام میرا میرا بل جاتا جو تیری نظر ہوتی میرا ڈوبا بیڑا بھی میرا ڈوبا بیڑا بھی یا نبی ابھر جاتا میرا ڈوبا بیڑا بھی یا نبی ابھر جاتا کاش دشت طیبہ میں مر جا جا کا دشتبا میں بھٹک کے مر جا جا سارے مدینہ تو سارے مدینہ تو چل چلا ہے ہس ہس کل سارے مدینہ تو چل چلا ہس ہس کل تار چلے کے مجھ پر کل تار چلے کے مجھ پر کل اور چش میں تر جا جا تاش دشتے تیبا میں بھٹک کے مر جا جا تاش دشتے تیبا میں پر جا جا دل سے الفت دنیا دل سے الفت دنیا نکل جاتی دل سے الفت دنیا دل سے الفت دنیا نکل جاتی ان کے سہارا سارا ان کے سہارا سارا نگل اتر جا جا ان کے سہارا سارا نگل اتر جا جا دشتے تیبا میں پھٹک پھٹے مر جا جا بے دھڑک مدینے میں بے دھڑک مدینے میں تالا ہوا تیرا بے دھڑک مدینے میں بے دھڑک مدینے میں تالا ہوا تیرا شپاؤں کے بدلے شپاؤں کے بدلے سر کے بل اگر جاتا کاش دشتے تیبا میں بھٹک کے مر جا جا کاش دشتے تیبا میں بھٹک کے مر جا جا ان کا گیا گیا الٹا گیا الٹا گیا الٹا گیا الٹا گیا الٹا گیا شو رکھائے گر جا جب شو رکھائے گر جا جب حشر میں جدر جا جا شو رکھائے گر جا جب حشر میں جدر جا جا کاش دشتے تیبا میں پھٹک پھٹک مر جا جا بقیہ القد میں دفن کوئی کر جا جا میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے میرے گھر روشنی ہوگی میری قسمت جگا جا عنایت یہ بڑی ہوگی آقا میری قسمت جگا جا عنایت یہ بڑی ہوگی مدینے فرقت مٹانا مدینے کو آنا ہے فرقت مٹانا ہے کب آقا آئے مدینہ دل میری حاضری ہوگی کب آقا آئے مدینہ دل میری حاضری ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی مجھے گلد ہو جائے تو میری عید ہو جائے مجھے حاصل خوشی ہوگی تیرا دیدار جب ہوگا مجھے حاصل خوشی ہوگی میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی میں بن جاؤں سرا مدینہ آباد کی تصویر میں بن جاؤں سرا مدینہ آباد کی تصویر بنوں گا یا اللہ اگر رحمت تیری ہوگی بنوں گا یا اللہ اگر رحمت تیری ہوگی رہوں ہر دم مسافر مدنی قافلوں کا میں رہوں ہر دم مسافر کاش مدنی قافلوں کا میں کرم ہو جائے مولا عنایت یہ بڑی ہوگی کرم ہو جائے مولا عنایت یہ بڑی ہوگی میرے بربد میں جب آتا وہ تشریف لائیں گے میرے پر قدم تشریف لائیں گے لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی میرے تم خواب میں میرے گھر روشنی ہوگی مسلک کا تو امام ہے مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری الیاس قادری تنہا چلا تو سانس تیرے ہو گیا جہاں چلا تو سانس تیرے ہو گیا جہاں میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری مسلک کا کہوں امام ہے الیاس قادری تدبیر تیرے تھام ہے الیاس قادری تیرا اونچا چاچا ہے یہ تیرا اونچا چاچا ہے یہ تیرا اونچا چاچا ہے الیاس قادری یہ تیرا اونچا چاچا ہے الیاس قادری الیاس قادری مسلک کا کہوں امام ہے مسلک کا کہوں امام ہے الیاس قادری تدبیر تیرے دام ہے الیاس قادری الیاس قادری الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری الیاس قادری Oh, my God. آفیسر ہیں آئی ایس آئی کے نا، بلکہ وہ اسلام آباد سے آئے ہوئے، تو ان کو ملنا تھا آپ سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جیسے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں، سیکورٹی ہوتی ہے نا تو وہ سامنے نہیں آنا چاہ رہے جیسے۔ کب تک ہیں یہاں؟ ابھی ایک ہفتہ، پیر منگل بدھ تک ہیں، برگیڈیئر ہیں جیسے بڑے آفیسر ہیں۔ ملکا ہو جذبہ عطا یا الہی، ملکا ہو جذبہ عطا یا الہی، بچایا الہی، حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، میں پانچوں نمازیں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، الیاس قادری۔